каго помню і люблю. Гэтак назвала свае ўспаміны Данута Бічэль, настаўніца, паэтка, духоўная маці гарадзенскага музею Максіма Багдановіча. Слова Дануце Бічэль. Калі я ў 1957 годзе прыехала ў Гародню, я ведала, што тут жыве пісьменнік Алексей Карпюк. Настаўніца мовы і літаратуры ў лідскай педвучэльні чытала нам аповесць у адным інстытуце. Яе муж вучыўся ў гэтым інстытуце і ведаў Карпюка. Яна апавядала нам аб прататыпах аповесці, і дзе аўтар адступіў ад праўды, і чаму так было трэба. На гэтай аповесці яна нам паказала, як з жыцця ствараецца мастацкая проза. Яе зацікаўленасць перадалася нам. Мы лічым Алексея Карпюка сваім знаёмым. Ён сам мяне знайшоў, як толькі ў Ліме надрукавалі верш «Роднае слова». Ён прыходзіў да нас у групу, прынёс машынапіс аповесці Данута, каб мы прачыталі і абмеркавалі і сказалі аўтару свае думкі. Якія там у нас былі думкі? Але нехта нават напісаў аўтары тыя свае думкі. Тое, што хлопец паехаў у Вільню вучыцца і закахаўся ў дачку генерала, нам падабалася. А далей пра вайну і ўсе няшчасці Карпюк дапаўняў пасля. Падабалася нам Вільня, Антон Луцкевіч, які збірае ў музей прадметы даўніны і нават сам іх робіць. Гэта нам было знаёма, я сама ўмела плесці кошыкі з лазы. Аповесць Данута – гэта любімая кніга маёй сястры Рэні. Алексей Карпюк быў вельмі камунікабельным, свойскім чалавекам. Ён уваходзіў спакойна ў кожнае асяроддзе, але да канца не раскрываўся. Была ў ім дзіўная як бы маска. Гэтая свойскасць была як бы накінутая, дэманстратыўная. Ён неяк пасмейваўся, што і не зразумець было, дзе ён шчыры, а дзе стварае вобраз, позу. Адно дакладна, ён не чакаў нейкай лепшай, спрыяльнай долі, а жыў у сваім часе і прымушаў гэты час працаваць на сябе. Ён правяраў сам сябе, выпрабоўваў. І я думала, што ён такі, бо быў партызанам. Гэтыя ягоныя эксперыменты на смеласць і былі яго натурай. Яны яму каштавалі нерваў, але ён хутка прыходзіў да нормы і жыў далей. Стварыў такі вобраз самога сябе, хадзіў з кійком, але хутка. Калекцыянаваў кіі. Выглядала, што ён выдурняецца з гэтымі кіямі. А на самой справе ў яго на плячах не было 4 рабрынаў. Пасля ранення ён не ўвайшоў у Берлін. Таму яго не ўзнагародзілі, ён доўга лячыўся ў шпіталях. Яму ўсё даставалі асколкі з лёгкіх. Але шмат так і засталося там. Гэта баліць. На ўсіх пасадах, якія ён мяняў, як цыган коней, Алексей Нічыпарович дэманстратыўна трымаў на стале друкарскую машынку і друкаваў прозу. А ён жа быў нават дырэктарам «Інтурыста». У 1970 годзе ён ужо перажываў крызіс з камуністамі, да якіх належыў. Ён быў сябрам іх партыі, але яны яго не ўспрымалі як свайго. Ён не ўлазіў у іхнія рамкі. Адзначалі яго 50-годдзе вядомага аўтара, якога друкавалі ў Маскве вельмі сціпла ў пакоі ў доме Ажэшкі, толькі сваёй кампаніяй. Увесь час камуністы прыдумвалі, як знішчыць Карпюка. Знайшлі ў ваўкавыску бацькавага суседа, які напісаў, што яго бацька быў кулак, што ён кулацкі сын. А ў канцлагеры Штутгаф прадаўся фашыстам. У 72 годзе Алексея Карпюка ўзнагародзілі за партызанскую дзейнасць на тэрыторыі Беласточчыны залатым крыжам «Вертуці мілітары». Узнагароды ўручалі ў палацы тэкстыльшчыкаў у Гародні. Паралельна сакратар абкама Міцкевіч атрымаў высокую савецкую ўзнагароду таксама за баявыя заслугі. А ён нават не ваяваў, быў у эвакуацыі за Уралам. Алексей Карпюк пры сустрэчы так наіўна пытае: «А за што вы атрымалі ордэн? Вы ж на вайне не былі». Міцкевіч зазлаваў. Склікаў тройку, галоўным быў генерал Фамін. Знайшлі камандзіра партызанскай брыгады Вайцыхоўскага, які быў дырэктарам завода каля Піцера, але меў клопат, едучы нецвярозы на машыне, забіў дзяўчынку. Быў зняты з работы пад следствам. І тут з'яўляюцца з Гародні і прапануюць: «Напішы, што Карпюк быў здраднікам і тваю справу зачыняць». Той напісаў. Данос Вайцыхоўскага быў галоўным у справе Карпюка. Карпюк сам едзе ў Ленінград да свайго камбрыга. Вайцахоўскаму сорамна, ён піша другую, станоўчую характарыстыку, які Карпюк быў герой. А Міцкевіч заяўляе: «У мяне ўжо ёсць характарыстыка на цябе ад Вайцахоўскага, і яна мяне задавальняе». КГБісты едуць у Беласток і выклікаюць з вёскі Страшава некалькі мужчын, пачынаюць іх дапытваць, каб тыя напісалі, што Аляксей Карпюк – кулак, здраднік і антысаветчык. Але тыя не спалохаліся і нічого не напісалі. Калі іх выпусцілі, яны паехалі не ў вёску, а ў Варшаву да сакратара польскай партыі. Адтуль пазванілі ў Маскву, з Масквы ў Менск, Карпюкову справу заглушылі, але потым яна зноў і зноў будзе вылазіць. У эфіры «Радіо Свабода» вы слухаеце працяг успамінаў паэткі Дануты Бічэль. Нягледзячы на тое, што сабе Карпюк нібы сам ствараў падобныя клопаты, ён вельмі любіў дапамагаць маладым пісьменнікам. Ён не вучыў іх пісаць. Ну, хіба так, што ўсё ў цябе, ды кветачкі, ды ягадкі. Трэба пісаць сур'ёзныя палітычныя вершы. Так ён мне казаў, сам насам вядома. Але сабраў мае кветачкі, надрукаваў, завёз у выдавецтва, і так атрымаўся зборнік «Дзявочае сэрца». Ён маладых неяк лічыў як свой статак. Гэтыя кніжачкі таксама лічыў. Іх заўсёды ў падліках было ў 3 разы больш. Асобнікі свае Быкава лічыў на кіламетры ад Гародні да Масквы. Любіў жарты, сам прыдумваў пра сябе анекдоты і любіў, якіх расказваў Быкаў. Любіў спяваць і спяваў прыгожа. Не піў алкаголю зусім, толькі крыху шампанскае. Мусіць, у вершалінскім раі ёсць такая фраза. У нас у Страшаве пілі адно шампанскае. Апошнім чалавекам быў той, хто глушыў самагонку. Ён умеў арганізоўваць літаратурныя святы, выбіваць на іх грошы. Неяк дастаў абкамі машыну з шафёрам, пасадзіў мяне і паехалі ў Зэльву. Забралі Янку і Ларысу Геніюшаў і да паўдня былі ў Белавежскай пушчы. А зубры толькі ў загарадцы, і то далёка там, не звяртаюць на нас увагі. Карпюк дайшоў да зубра, а то, як пагоніцца, мы глядзелі, як слупы, як ён уцякаў. Пераскочыў загарадку, а зубр урэзаўся ў той злот рагамі. Каля Свіслачы ў вёсках яго ведалі з вайны. Такая лясная вёсачка Грынкі за Якушоўкай. Там яму ўсе былі знаёмыя. Па той бок мяжы мы былі, мусіць, у годзе 1988. Бачылі месца, дзе стаяў дом, у якім нарадзіўся Кастусь Каліноўскі. Вельмі прыгожы пагорачак. Карпюк падобны да Каліноўскага, рыс твару ў іх аднолькавыя. Хаты Карпюкоў наводшыбе, на роўным пясчаным месцы, за дробным сасняком, стаяла замкнёная. Аляксей паглядзеў акенца. У гарадку мужчына пазнаў яго, абняліся, вельмі запрашаў дадому, але мы ехалі па плану і не было як там гасцяваць. Янка Мордань неяк мне сказаў, што беларусам ён застаўся, бо дзядзька даў яму пачытаць кніжкі Карпюка. Узбоку здавалася, што Карпюк урываўся ў тваё жыццё і вырываўся, але на самой справе ён толькі рабіў, што здабываў літаратарам кватэры, працу, усіх запісаў у спецпаліклініку, нічога нам не падносілі на сподачку, усё даставаў Карпюк. Ён прымушаў сістэму служыць і літаратуры, і культуры. Усе на ідэалогіі сакратары былі жанчыны. Спачатку ён цешыўся, як з'яўлялася новая сакратарка. Пасля расчароўваўся. Прыходзіць да сакратаркі абкама па ідэалогіі Еўдакіі Емельянавай і пытае, а за што вы не любіце Дануту? Гэта ён чакаў, што яна будзе пярэчыць, што яна любіць, тады пяройдзе да галоўнай патрэбы свайго візіту. А сакратарка маўчыць. Ужо ў канцы свайго жыцця ён падаў у суд на часопіс «Камуніст Беларусі» і гродзенскага старога чэкіста за той самы паклёп, які яны ў калаторы ўжо раз выцягнулі з архіваў КДБ і надрукавалі. Суд адбываўся ў Гародні, але абараняў Карпюка мінскі адвакат. Моладзь горада, літаратары, журналісты, народнафронтаўцы арганізавалі пікет у абарону Карпюка. На судзе ўвесь час знаходзіліся журналісты незалежнай прэсы. Карпюк Аляксей Нечыпаравіч працэс выйграў бліскуча. Былі прыняты ў Беларусі адпаведныя законы, па якіх можна было апраўдаць Карпюка. У 90-м годзе, 14 красавіка, яму споўнілася 70 гадоў. Зрабілі яму прыгожы вечар у лялечным тэатры. Карпюк захварыў і вельмі мужна трымаўся. Парадкаваў свае архівы, аддаваў у музей Богдановіча перапіску з вайны, лісты ў трохкутніках са штэмпелем ваеннай цэнзуры, лісты ад сяброў, ад хлопцаў і дзяўчат, з якімі вучыўся, запіскі з перавыбарчага прафсаюзнага сходу, ён быў студэнтаў прафоргам. Запіскі з гульні ў пошту на студэнцкім вечары, нататнікі, цэлыя кавалкі прозы, напісаныя ў сшытках. Почырк яго дзіўна мяняўся. Для сябе ён пісаў зусім нечытэльна. З гадамі почырк рабіўся больш неразборлівы. Якраз прыехала ў гародню з Лондона Вера Рыч, даследчыца і перакладчыца беларускай паэзіі. Я падумала, што яна стамілася з намі размаўляць па-беларуску, напрасілася да Карпюка, каб ён з ёю паразмаўляў па-ангельску. Былі першамайскія святы, і на Анатоліевна зрабіла святочны падвячорак з каньяком. І добра яны сумаўляліся. Ён усё ж па-беларуску апавядаў, як уцякаў з палону са Штутгафа. Як стомлены начаваў у гумне, рабочы на досвідку яго агледзеў, прынёс хлеба і сказаў, у які бок ісці. Я запісала гэты аповед на дыктафон. Аляксей Карпюк не ставіў мэты здабываць сусветнае імя ў літаратуры. Ён узяў гэтую дзялянку, на якой пасадзіў Бог, крэсы, памежжа, як крупны гаспадар працаваў тут. Ён апавядаў пра тое, што ведаў найлепей, толькі ён адзін. Гэта сумленнае рашэнне, сумленная пастава пісьменніка. Пісаў белетрыстыку на гістарычнай праўдзе свайго жыцця. Меў права на такі выбар. Аляксей Карпюк быў беларусам з крыві і косці. Таму пасля вайны ён застаўся ў гародні, у Беларусі. Беластоцкім беларусам іх беларускасць стала прафесіяй. Карпюку яна была жыццём.